Odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Punkt 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 9 grudnia, już po 17, zatem czas na serwis informacyjny. Przygotowała, przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Kara, która dotyka Rosję, została nałożona po raz pierwszy w historii światowego sportu. Szef Polskiej Agencji Antydopingowej w Trójce o decyzji wykluczającej Rosję z igrzysk. W serwisie też policyjna akcja alkohol i narkotyki na polskich drogach. Otwieram drzwi i wypada kierujący. Wypada, a samochód zatrzymuje się na krawężniku. I wzmożone patrole leśników mają zapobiec kradzieży i niszczeniu choinek. Największą skuteczność te patrole mają wtedy, jeżeli one są nieregularnie poza godzinami pracy. To bardzo surowa kara. Taka kara została nałożona po raz pierwszy w historii światowego sportu. Tymi słowami szef Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski skomentował na naszej antenie decyzję Światowej Agencji Antydopingowej, która wykluczyła Rosję z letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w przyszłym roku oraz z zimowych w Pekinie w 2022. Powód? Manipulacje w rosyjskim laboratorium antydopingowym. Sankcje obejmują bardzo szerokie spektrum, podkreśla gość Trójki. Nie mówimy tylko i wyłącznie o jednych zawodach, czy igrzyskach, w tym wypadku olimpijskich, ale mówimy o szeregu. No i także mówimy o mistrzostwach świata, które dotyczą wszystkich olimpijskich i tych nieolimpijskich dyscyplin sportu, które są uznawane przez MKOL. Te sankcje nałożone są nie tylko na kraj, ale także indywidualnie na zawodników. Żeby występować pod flagą neutralną, będą musieli udowodnić, że na to zasługują w kontekście takim, że są podmiotem, który poddaje się kontroli antydopingowej. No i w przyszłości, najbliższej, też Światowa Agencja Antydopingowa będzie wszczynała już indywidualne sprawy wobec zawodników, co do których istnieją podejrzenia. Dzisiaj wiemy o 145 sportowcach. Sankcje mają obowiązywać do 2023 roku. Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew nazwał decyzję WADY antyrosyjską histerią. Dodał, że należy odwołać się od decyzji Światowej Agencji Antydopingowej. Rosja ma na to 21 dni. Około 5 tysięcy policjantów ruchu drogowego i innych wydziałów bierze udział w akcji alkohol i narkotyki. Funkcjonariusze w całej Polsce sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców. Od kilku lat liczba kierowców na podwójnym gazie malała do tego roku, a większość zatrzymanych pod wpływem była pijana. To nie był taki wynik po tak zwanym jednym piwku, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Otwieram drzwi i wypada kierujący. Wypada. A samochód zatrzymuje się na krawężniku. Pojawi się taki pojazd na skrzyżowaniu z kierującym, który nawet nie jest w stanie już siedzieć, tak? Bo tylko drzwi go trzymały w tym pojeździe. To są sytuacje, które przerażają. Podczas kontroli policjanci dziś zaglądają także kierowcom głęboko w oczy w poszukiwaniu podejrzenia stosowania narkotyków. Te substancje mogą być bardzo niebezpieczne. Opowiadał, że ten samochód, który on uderzył, to dosłownie przed chwilą śmigłowiec puścił na linach dokładnie przed niego. Akcja potrwa do godziny 22. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Patrole, jak co roku przed świętami, zwiększyli także leśnicy, a wszystko po to, by zapobiec kradzieży i niszczeniu choinek. Zdarza się, że złodzieje odcinają pojedyncze gałązki i odłyczy świerka, by wykorzystać je do przygotowania świątecznych stroików. Patrole można spotkać w lasach o różnych porach dnia i nocy, mówi nadleśniczy Tomasz Romanowski z nadleśnictwa Nawojowa w województwie podlaskim. Pracownicy są angażowani w to, żeby szczególnie te miejsca, gdzie jest blisko drogi, żeby tam patrolować i patrzeć, żeby nie nastąpiła dewastacja lasów. Największą skuteczność te patrole mają wtedy, jeżeli one są nieregularnie, poza godzinami pracy, w dni świąteczne też. Po prostu jeżeli ludzie widzą, że często leśnicy bywają w lesie, mają trochę więcej oporów i może wybiorą wtedy zakup choinki na targu czy w sklepie. Choinki sprzedawane są też w nadleśnictwach, gdzie ceny zaczynają się od 20 zł. Nie żyje Henryk Troszczyński, świadek odkrycia grobów polskich oficerów w Katyniu. Zmarł wczoraj w wieku 96 lat. Jesienią 1942 roku jako przymusowy robotnik trafił do pracy w okolicach Katynia. Tam dowiedział się o mogiłach polskich oficerów, o czym powiadomił Niemców. Dzięki Henrykowi Troszczyńskiemu świat dowiedział się o zbrodni, jakiej Sowieci dokonali na polskich jeńcach, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Aparat propagandy III Rzeszy został wtedy uruchomiony i Niemcy nagłośnili światu i pokazali to jako przykład sowieckiej zbrodni. Natomiast gdyby nie to odkrycie o losie ponad 4 tysięcy oficerów, no a potem summa summarum w innych miejscach również blisko 20 tysięcy, byśmy nie wiedzieli. Nie wiedzielibyśmy, co stało się z elitą polskiej armii, elitą II Rzeczpospolitej. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku władze Związku Radzieckiego oficjalnie przyznały, że była to jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po piątej, sport w Trójce i Jan Kałucki. 4 lata dyskwalifikacji to kara dla Rosji za gigantyczną aferę dopingową. Taką decyzję podjęła Światowa Agencja Antydopingowa. To oznacza, że nie zobaczymy reprezentacji Rosji podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio, Pekinie oraz na piłkarskich Mistrzostwach Świata w Katarze. Co ciekawe, Rosjanie nie mogą używać flagi, nazwy i hymnu w tych zawodach, w których rozstrzyga się o tytule Mistrza Świata i Mistrza Olimpijskiego. Kara więc nie obejmie Pucharów Świata i eliminacji do Mistrzostw Świata. Niemniej jednak to najwyższa kara w historii sportu. Przypomnijmy, że za aferą dopingową w rosyjskim sporcie miały stać władze państwa, które finansowały stosowanie zakazanych środków, m.in. przed Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi. Jak informuje New York Times, przedstawiciele Światowej Agencji Antydopingowej jednomyślnie podjęli decyzję o wykluczeniu Rosji z imprez rangi międzynarodowych. Rosja nie może też organizować tego typu zawodów. Pod znakiem zapytania stoją więc Mistrzostwa Świata w hokeju, siatkówce i pływaniu. Decyzje mają podjąć władze poszczególnych federacji. Decyzja najprawdopodobniej zostanie zaskarżona przez Rosję i skierowana do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu. Zmieniamy dyscyplinę. Ireneusz Mamrot nie jest już trenerem Jagiellonii Białystok. Czara goryczy przelała się po sobotniej porażce z Zagłębiem Lubin 0-1. Jak w sporcie były lepsze i gorsze momenty, były mecze dużo lepsze i dużo słabsze. Ja na pewno z Białegostoku zabiorę same dobre wspomnienia i tylko takie chwile będę pamiętał. Chciałbym jeszcze raz już oficjalnie podziękować za wsparcie, które tutaj miałem od pierwszego dnia mojej pracy. I na koniec mogę powiedzieć, że nie mówię żegnajcie, tylko mam nadzieję, do widzenia. Dodam tylko, że do końca roku obowiązki pierwszego szkoleniowca będzie pełnił Rafał Grzyb. I na koniec tenis, bo skoro początek tygodnia to nowe światowe rankingi, u pań wiadomo, że do rozpoczęcia nowego sezonu nie dojdzie do żadnych zmian. Liderką jest Australijka Ashley Barty, która wyprzedza Czeszkę Karolinę Pliszkową i Japonkę Naomi Osakę. 43. jest Magda Linet, a 60. Iga Świątek. Wyjątkowo ciekawie jest w dolnej części zestawienia, bo toczy się walka o eliminację do przyszłorocznego Australian Open. Urszuli Radwańskiej doliczono 30 punktów za finał zawodów ITF w Solarino i dzięki temu krakowianka przesunęła się na 223 miejsce. To powinno wystarczyć, aby nasza tenisistka poleciała w styczniu do Melbourne na kwalifikacje. Wieczorem i nocą pochmurno, w zachodniej połowie kraju przelotnie popada deszcz, na Pogórzu przechodzący w deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg i tam też bardzo silnie będzie wiało, w Sudetach nawet do 120 km na godzinę. Wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Nocą od zera na Pogórzu do plus 5 nad morzem. Jutro tylko lokalnie możliwe przejaśnienia, będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Popada deszcz, deszcz ze śniegiem, głównie na Suwalszczyźnie, w górach sam śnieg, a wiatr umiarkowany, ale na południu kraju porywisty, w Sudetach tak jak nocą do 120 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro po południu wiatr słabnący. Na termometrach od plus 1 stopnia na Podhalu, w większości regionów od 3 do 5 stopni, najwyższa temperatura na wybrzeżu, miejscami nawet do plus 7. Tak będzie jutro. A jak było dziś u pana, panie Adamie? Dzisiaj mieliśmy tak piękną pogodę, że żeby nie kalendarz, to bym pomyślał, że żyje w innej strefie klimatycznej. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach, nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Szczęśliwy traf na 4 litery. Ford. Bo teraz w salonach Forda rabaty nawet do 29 500 zł lub leasing 102%. Już teraz traf na wyprzedaż osobowych modeli Forda z rocznika 2019. Dostępne od ręki i gotowe do drogi. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Zanim usłyszysz kolejne wiadomości, chcę cię o coś zapytać. Czy myślisz czasem, co jest prawdą? Co zostało przeinaczone, wyolbrzymione lub zwyczajne, zmyślone? Tylko prawda może coś zmienić na lepsze. Dlatego nie przestajemy jej szukać. Onet. Jest. Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI i PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępu na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI i PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dzień dobry, tu Mela Koteluk. I Grzegorz Turnał. Powiedz mi, co cię napędza? Fortepian czy wokal? Fortepian. Muzyka czy cisza? Cisza. Miasto czy natura? Natura. Napęd elektryczny czy hybrydowy? W mieście elektryczny, a w trasie hybrydowy. Dlatego Grzegorz Turnał wybrał hybrydową Skodę Super PiV. Sprawdź, co ciebie napędza. Skoda. Wszystko, co ważne. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba sterowany smartfonem za jedyne 1111, a smartfon Samsung Galaxy S10e taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 17. Może zamiast kar za niesegregowanie, nagrody za segregowanie. Pani Ania podpowiada. A może brak podwyżki za segregowanie. Tośmy sobie pożartowali. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałbym, żeby któryś redaktor zapytał się ludzi wprowadzających, czyli odpowiedzialnych za ustawę śmieciową, jak się ma to, co mówili, że nie będzie żadnego grzebania po śmietnikach, karania ludzi, tylko chodzi o środowisko, żeby nie wyrzucać śmieci do lasów i w kontekście tej ustawy całej Unii Europejskiej, która mówi o tym, że śmieci mają być sortowane, ale nie jest wskazane, czy to mają robić ludzie, czy to mają robić firmy, które odbierają od obywateli śmieci. Najpierw politycy mówili, że to nie będzie żadnych kar, a w tej chwili nagle się okazuje, że to ma służyć karaniu, szukaniu jakiejś tam dziury. ZD3@polskieradio.pl. Stały słuchacz pan Jakub napisał: zarządzam gospodarką komunalną w małej gminie i wszystko rozchodzi się o pieniądze. Przykładowy koszt dobrego pojemnika na śmieci sięga 110 zł. Takich pojemników przy każdym gospodarstwie domowym powinno być 5. Proszę pomnożyć 5 razy ilość gospodarstw domowych. Na przykład w mojej gminie 650. To wychodzi 390 tysięcy zł. A to tylko początek wydatków na pojemniki na śmieci. Dwie dwójki i siedem trójek. Moim zdaniem największe zagrożenie będzie takie, że po prostu wszystkie śmieci Polacy będą wywalać do lasu, bo byłem w tym roku od paru lat i to jest masakra. Co tam jest? Tam jest gruz, tam jest sprzęt stereo, wszystko tam jest. To niech sobie pan wyobrazi, co będzie po podwyżkach za wywózkę śmieci. Czyżby znowu wszystko rozgrywało się o pieniądze? Ciekawi jesteśmy państwa opinii. A za chwilę ważne informacje. Właściwie chyba dla nas wszystkich, bo kto nie używa tabletu czy smartfona? będę karmić owocami, a to nogi przymocuję złotą kulę z diamentami. Segregacji śmieci. Pan Łukasz prosi sąsiada, by nie wyrzucał zupy pomidorowej w słoiku do pojemnika ze szkłem, bo to raczej nie jest właściwy pojemnik. Życzliwy sąsiad. Pan Łukasz podpowiada. Męskie granie orkiestra 2019. 17 minut po godzinie 17. I nawet 17 sekund. No, prawie. Do 2050 roku ponad połowa ludzi na świecie będzie cierpiała na krótkowzroczność. Tak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia. Przyczyną coraz powszechniejszej miopii jest nadużywanie tabletów i smartfonów, mówi chirurg-okulista dr Elżbieta Archacka z Centrum Mikrochirurgii Oka. Coraz to więcej krótkowzroczności zaczęło się pojawiać od połowy XX wieku. Ludzie coraz to więcej patrzyli do bliży, więcej pisali, więcej czytali. Natomiast jest to naprawdę bardzo raptowny wzrost krótkowzroczności na świecie. Właściwie w tej chwili możemy powiedzieć wręcz o epidemii krótkowzroczności. Biorąc pod uwagę to, jak się rozwijają problemy w społeczeństwach mocno rozwiniętych. Mariusz Paziom z warszawskiego salonu optycznego. Japonia, Korea, tam jest najwięcej minusowców. No to jest społeczeństwo, które jest stabletaryzowane. Praktycznie od wielu lat tam każdy biega ze smartfonem. W dobie komputerów ilość wad wzroku krótkowzrocznych drastycznie wzrasta. W 2020 roku będzie około 2,5 miliarda ludzi cierpiących z powodu krótkowzroczności. A w 2050 ma już ich być około 5,5 miliarda. A co z różnego rodzaju nakładkami na monitor, na smartfon, specjalne okulary, czy one nam pomogą? Struktura powstawania wady nie zależy tak naprawdę, czy my nałożymy jakąś nakładkę, czy my użyjemy jakiegoś specjalnego filtra. Te wszystkie nakładki to jest tak naprawdę ochrona przed światłem niebieskim, które też nie jest jakimś tam strasznym tworem, bo oczywiście są badania, które wskazują na to, że to światło niebieskie jest depresyjne i żeby się przed nim uchronić, jak gdyby wycinamy je z widzenia. Najważniejsze dla widzenia jest to, żeby jedynym źródłem światła w pomieszczeniu, gdzie patrzymy na przykład na smartfon czy monitory jakikolwiek, nie był tylko i wyłącznie ten smartfon i monitor. To wobec tego jak zapobiec krótkowzroczności? Bilansować swoje życie odpowiednio. Czasami jak wyciągam swoją rodzinę na spacer, to mówię, wyjdźmy ze współczesnej jaskini. Nie odpoczywać na przykład. Pracujemy, coś tam sobie robimy i w przerwie na kawę siedzimy przy komputerze i co robimy? No też sprawdzamy sobie, nie wiem, Facebooka. Wstajemy od komputera i patrzymy gdzieś w dal. Jeżeli pracujemy w open space, wystarczy, że gdzieś naprawdę popatrzymy sobie na odległą ścianę. To już daje dużo i takie przenoszenie wzroku blisko, daleko powoduje, że te mięśnie muszą zapracować, że te przykurcze mięśniowe, które się robią właśnie przy pracy przy krótkich odległościach, no trochę puszczają. Taka mikrorehabilitacja dla naszych oczu. Czy dieta może pomóc nam, jeżeli chodzi o poprawę naszego wzroku? To jest taka prewencja. Przede wszystkim polifenole. To przede wszystkim wszystko fioletowe. Dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska. Czyli borówki, jeżyny, maliny, w ogóle owoce leśne, orzechy, produkty pełnoziarniste. No i ta słynna witamina A. Zdecydowanie więcej marchewki z pomarańczowych warzyw i owoców, ale ta witamina A faktycznie ma też ogromny wpływ na nasze oczy. A o to, co zrobić, by nie oślepnąć, pytała Monika Suszek. Pan Rafał szybko napisał, ja nie używam ani tabletu, ani smartfona. Z pozdrowieniami. Coś mi to się wydaje, że jakiś jest tu podstęp, bo to SMS. I'd kick it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little road rage. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV. What a drag, too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cab to bed. Oh, is there concrete all around? Or is it in my head? Yeah, I'm a goon man. All the young dudes. Hey, goons. Carry the blues. Bardzo Państwu dziękuję za podpowiedzi. Pani Ola uratowała honor redaktora nieogarniętego. Nie tablet, nie smartfon, to pewnie smartwatch. Bardzo dziękuję Pani Olu. No i jeszcze furorę robi w słoiku pomidorówka. Wczoraj rosół, dziś pomidorówka, jak w tradycyjnej polskiej rodzinie. Ech, 24 minuty po 17. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. 10 kilometrów od wybrzeża Turcji, 200 kilometrów od Grecji kontynentalnej. Obóz dla migrantów Moria na wyspie Lesbos. Obecnie żyje w nim kilka tysięcy osób. To o wiele więcej niż wynikałoby to z przygotowanej dla nich liczby miejsc. Do humanitarnego kryzysu nie dochodzi także dzięki wolontariuszom. Wśród nich Holender o polskich korzeniach Stanisław Wąsowicz. Jestem obok namiotu, ubrania są rozrywane. Dzisiaj była taka wzruszająca sytuacja, że Nagle moja dziewczyna widzi dwóch chłopaków, powiedzieli, że mają około 23 lata, co dla nas było dziwne. Tam już ich nie wiecie, kiedy byliście urodzeni. Wiedzieli dzień, ale nie wiedzieli roku. Bo już tak długo tam w Afganistanie, skąd oni pochodzili, jest wojna, że po prostu rok nie był zupełnie pewny. Dla mnie jest trudno wyobrazić, czy ja bym tak się mógł utrzymywać w takiej sytuacji. Nigdzie nie być chciany, nie wiedzieć, co się stanie, bez żadnych własnych rzeczy. W takiej właśnie sytuacji od wielu miesięcy jest młody Irańczyk. Jak tłumaczy, zdezerterował z armii, bo nie chciał walczyć w Syrii. Jeśli mnie deportują, powieszę się albo podetnę sobie żyły. Nie wrócę do Iranu. Tam jestem zdrajcą, a za to czeka mnie publiczna egzekucja na oczach ojca, całej rodziny. To nie jest fajna rzecz. Jednym z najgorszych aspektów życia w obozie takim jak ten na Lesbos jest czekanie i związana z nim wieczna niepewność. Rozpatrzenie wniosku azylowego w sumie może trwać nawet kilkanaście miesięcy. Migrantom przysługuje też odwołanie od decyzji władz, co jeszcze wydłuża procedurę. Mimo wsparcia finansowego Unii Europejskiej, Grecja nie jest w stanie uporać się z lawiną podań o azyl. Według ostatnich danych w kraju przebywa obecnie ponad 100 tysięcy migrantów. Władze w Atenach, ale także w Madrycie czy Rzymie, które zmagają się z podobnymi problemami, od dawna apelują do Brukseli, by Unia gruntownie zreformowała swoje zasady azylowe. Przedstawiciele Komisji Europejskiej także stawiają sprawę jasno i przekonują, że znalezienie rozwiązania jest ich priorytetem. Tak niedawno mówiła komisarz do spraw wewnętrznych Unii Ylva Johansson. Przed nami bardzo trudne zadanie odblokowania zablokowanej sytuacji. Musimy zbudować wspólną unijną politykę migracyjną i azylową. Przez jej brak każdego tygodnia ponosimy ogromne koszty. Dotyczy to w szczególności kraju takiego jak Grecja, który zmaga się z ogromną presją migracyjną. To palące wyzwanie, z którym musimy się uporać. Obecnie we wspólnocie europejskiej obowiązuje tak zwany system dubliński. Zakłada on, że za rozpatrzenie wniosku azylowego odpowiada pierwszy kraj, w którym znajdzie się osoba szukająca międzynarodowej ochrony. Tak to z grubsza wygląda. Mówi Rafał Kostrzyński z UNHCR, agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Czyli jeżeli ktoś przekracza granicę Unii Europejskiej w Polsce, jeżeli chce złożyć wniosek o nadanie statusu uchodźcy, musi to zrobić w Polsce. I musi w Polsce oczekiwać na rozpatrzenie tego wniosku. Nie można tak zrobić, że się ląduje w dowolnym kraju Unii Europejskiej, a potem w dowolnym kraju innym Unii Europejskiej składa się wniosek o nadanie statusu. Tymczasem tak dokładnie działo się 4 lata temu w szczycie kryzysu migracyjnego, kiedy tysiące migrantów docierało do Niemiec, Austrii czy Szwecji. Sytuacja zmieniła się po podpisaniu porozumienia Unii Europejskiej z Turcją w marcu 2016 roku. Zgodnie z nim, w zamian za 3 miliardy euro pomocy, Ankara zobowiązała się do uszczelnienia granicy i zamknięcia szlaku migracyjnego do Grecji. Łodzie z uciekinierami przestały płynąć. Dla większości państw Unii problem się skończył. Migranci przestali maszerować na północ. Reguły systemu dublińskiego znów zaczęły obowiązywać, ale jest i druga strona medalu. W największym stopniu Grecja i Włochy znów z problemem migracji zostały pozostawione same sobie, bo to one muszą radzić sobie z tysiącami wniosków o azyl. Tak niedawno mówił premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. Grecja bardzo liczy na europejską solidarność i pomoc w rozwiązaniu problemu migracji. Ma on wymiar ogólnoeuropejski. To problem, który dotyczy całej Unii Europejskiej i bardzo liczymy na pomoc wszystkich państw. Liczymy na konkretne działania. Unijne konsultacje trwają, tymczasem na razie nie ma nawet wstępnych założeń nowej propozycji w sprawie paktu migracyjnego. Przedstawiciele Komisji Europejskiej podkreślają jedynie konieczność dalszej ochrony granic i utrzymanie solidarności. W przypadku takiego większego napływu uchodźców oraz migrantów do Unii Europejskiej, te systemy są uzależnione od woli politycznej poszczególnych państw. I może tak być, że zasady są podpisane w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ale w momencie, kiedy przychodzi co do czego, nie można ich tak naprawdę wprowadzić, ponieważ istnieje duży opór państw unijnych, który to opór powoduje właśnie, że pewnego rodzaju zobowiązania nie są realizowane. Na razie swoją propozycję kształtu paktu migracyjnego wstępnie przedstawiły Niemcy. Berlin zaproponował, aby utrzymać zasadę, że wniosek azylowy składany jest w pierwszym unijnym kraju, do którego dotrze osoba szukająca ochrony międzynarodowej. Tam także przeprowadzana byłaby wstępna kontrola, ale kandydaci na azylantów trafialiby potem do różnych krajów członkowskich i to tam ich wniosek byłby ostatecznie rozpatrywany. Ale wiele państw Unii nie chce reformy systemu dublińskiego. Sprzeciwiają się jej przede wszystkim kraje Europy Środkowej, w tym Grupa Wyszehradzka. Czeski premier Andrzej Babisz mówił niedawno, że jego kraj nadal jest przeciwny obowiązkowym kwotom rozdzielania migrantów między państwa członkowskie Unii Europejskiej i odrzuci jakąkolwiek próbę ich wprowadzenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. A dzisiejszy odcinek Europy od kuchni przygotował i przedstawił Marcin Pośpiech. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zrzucamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus. Pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Punktualnie 17.30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że w pierwszej połowie przyszłego roku przedstawi razem z ministrem finansów pakiet proinwestycyjny. Szefowa resortu mówiła o tym podczas konferencji członków Rządowej Rady do Spraw Innowacyjności. Chcemy przygotować w pierwszej połowie tego roku i tutaj biorę za to odpowiedzialność ja wspólnie z panem ministrem Kościńskim taki pakiet proinwestycyjny, proautomatyzacyjny i robotyzacyjny, który ułatwi przedsiębiorcom inwestycje, kosztowne inwestycje, powiedzmy otwarcie, dając im za to, w zamian za to stosowne ulgi. Minister rozwoju dodała, że najbliższe 4 lata będą czasem inwestycji w zieloną gospodarkę. Polska gospodarka chcemy, aby zazieleniła się bardzo mocno w ciągu najbliższych 4 lat. Nie dlatego, że wymaga tego od nas Komisja Europejska czy polityka europejska klimatyczna, ale dlatego, że wymaga tego od nas zdrowy rozsądek i dlatego, że nikt inny jak my, jak właśnie ci, którzy myślą w sposób odpowiedzialny o wspólnocie politycznej, nie wie lepiej, że chce tę wspólnotę, że chce tę przestrzeń do życia pozostawić w co najmniej niezmienionym, jeśli nie lepszym kształcie kolejnym pokoleniom. Jadwiga Emilewicz przypomniała, że cel w zakresie wspierania nowoczesnych inwestycji został zapisany w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Chodzi o to, żeby do 2030 roku zwiększyć wydatki na badania i rozwój do 2,6% produktu krajowego brutto. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wspólnie ze spółką energetyczną na Ukrainie będzie poszukiwać gazu i wydobywać go w zachodniej części Ukrainy przy polskiej granicy przy złożu Przemyśl. O szczegółach nasz korespondent. Prezes PGNiG Piotr Woźniak podkreślił, że wydobyty gaz będzie z pewnością służył poprawie bilansu Ukrainy. Tu mamy wypróbowane kanały handlowe przez ERU. Też gdybyśmy tego chcieli bezpośrednio i tylko tego, to z tym nie będzie problemu większego, zakładam. Nie wykluczył, że część surowca będzie można eksportować do Polski. Oczywiście będziemy myśleli o tym, żeby część z tego gazu trafiła do Polski. Otwierają się takie możliwości, zwłaszcza, że umowa między Rosją a Ukrainą, a właśnie między Naftogazem i Gazpromem, czy Ukrtransgazem i Gazpromem wygasa na przełomie tego roku. W związku z tym moce przesyłowe na granicy polsko-ukraińskiej, to jest jedno takie miejsce tylko w Drozdowiczach, zostaną w odpowiedni sposób zagospodarowane i dla naszych ewentualnych potrzeb zwolnione. Wytypowano kilka miejsc na wiercenia. Krystyna Prostak, Polskie Radio. A więcej na temat ekonomii, finansów na portalu polskieradio.pl. Czy ludzie jeszcze piszą, wysyłają kartki świąteczne tradycyjną pocztą? Ja właśnie stoję na poczcie i wysyłam 12 sztuk. Znaczy to nie ja, to pani Kasia pyta. Ty wysyłasz kartki świąteczne? Nie, wiesz co, już zapomniałem jak to się robi. SMS jednak, mail. Albo telefon po prostu. No tak, tak, tak. Ciekawi jesteś. Ale szkoda. Kartka to kartka jednak. Tradycja pozostaje. A ostatnio, w zeszłym tygodniu chyba Poczta Polska pobiła rekord, bo wysyła 2,5 miliona paczek tygodniowo. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii także na ten temat. Może ktoś odpowie jeszcze pani Kasi prócz nas. A teraz pogoda. Wieczorem i nocą pochmurno. W zachodniej połowie kraju przelotnie popada deszcz. Na Pogórzu przechodzący w deszcz ze śniegiem. W górach sam śnieg i tam też silnie powieje. W Sudetach nawet do 120 km na godzinę. Wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Nocą od zera na Pogórzu do +5 na

zupełnie bosa i zupełnie nowa. Studenci kierunków medialnych z całej Polski wybrali swój autorytet w ramach 13. plebiscytu Mediatory, w którym nagradzają podziwianych i cenionych dziennikarzy, a najważniejszy tytuł autorytetu otrzymała nasza radiowa koleżanka Beata Michniewicz. Ta gala finałowa plebiscytu odbyła się w sobotę w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Beato, słuchacze przez cały dzień składają gratulacje, przekazuję i raz jeszcze gratuluję. Dziękuję. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Za kwadrans 18. Skromna. Tak powiem, nie wiedziałam, że mam mikrofon włączony. Trzeba było mnie uprzedzić. Dziękuję wszystkim studentom. Studenci byli bardzo mili i jestem pod wrażeniem i będę się starać, żeby sprostać i się nie popsuć. Profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. I w studiu w Lublinie profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry. Dla kogo, dla jakiego typu wyborców, o jakich poglądach Szymon Hołownia może być atrakcyjnym wyborem, może być alternatywą do pozostania w domu? Pani profesor Marciniak. To szerokie spektrum, wbrew pozorom. Jeśli miałabym jakoś ogólnie określić, to byłby to elektorat centrowy, ale oczywiście z pewnymi akcentami konserwatywnymi, z akcentami katolickimi i z akcentami liberalnymi. Także mieszanka aktorat, interesująca, tak, prawda? Elektorat centrowy w różnych odcieniach i myślę, że też elektorat wymagający, bo jeśli przysłuchać się temu, o czym mówił i jak mówił Szymon Hołownia, to myślę, że może, z akcentem na może, jest szansa w tej kampanii na elegancki język. Panie profesorze, pana zdaniem jak jest? W sensie treściowym postać bez treści, no bo tam są sprzeczności od ekologizmu tego bardzo radykalnego, który jest charakterystyczny dla lewicy i do tej skrajnej, po taki TVN-owski katolicyzm. Oczywiście to mówię w cudzysłowie, więc rzeczywiście ta mieszanina jest adresowana do takiego centrowego wyborcy, ale wydaje się bardziej ulokowanego po stronie tych dawnych wyborców Platformy Obywatelskiej, z natury kiedyś partii tak też określającej się mianem chadeckiej czy konserwatywnej, więc myślę, że taki adresat jest, ale to postać bardzo teflonowa, jeśli mówimy Pani profesorze, programie. Ale może nie tyle bez treści, co to jest taki tygiel treści, które się mieszają. No tak, ale jeśli sprzeczności, to się wykluczają, tak? No bo w tym sensie nie ma logiki. To są pewne, jak gdyby, hasła bardzo dobrze opakowane, to przyznam, od strony takiej czysto wizerunkowej, ale no próba stworzenia polskiego Zełenskiego w tej tradycji naszej, w tej konfiguracji politycznej, że się uda. Nie wiem. Jest oczywiście taki wyborca. Nie ma Pawła Kukiza, który kiedyś grał prawda, piosenkarza do polityka. No, teraz Szymon Hołownia nieco w inny elektorat uderza. No, jeśli rzeczywiście się skupi wokół niego jakaś siła polityczna, jeśli na przykład wokół niego, czy za nim stanie chociażby Donald Tusk i postaci mu podobne, to oczywiście, że on może sporo ugrać, ale czy to jest kandydat taki, który mógłby wygrać wybory prezydenckie, to nie sądzę. Pani profesor, czy poza tym, że Szymon Hołownia nie ma nazwanego i zdefiniowanego zaplecza politycznego, jest według pani, nie wiem, wiedzy, intuicji umocowany politycznie i biznesowo? Ja myślę, że w tym fakcie, że nie ma zaplecza partyjnego, może być zarówno atut, jak i słabość kampanii i samego kandydata na urząd prezydenta. Natomiast oczywiście jest pytanie, skąd będzie pieniądze brał na tę kampanię i w związku z tym jest pytanie o to umocowanie. Ja sam mówi, że liczy na zbiórkę społeczną, że nie ma pieniędzy pana Staraka, nie ma pieniędzy pani Dominiki Kulczyk, żaden jezuita mu tych pieniędzy nie przywiózł. Tak mówił w Gdańsku. To słyszałam tę wypowiedź, natomiast ze zbiórki społecznej, z wolontariatu, to śmiem wątpić, czy uzbiera kilkanaście milionów, a tyle minimum potrzeba na przeprowadzenie ciekawej kampanii, takiej, która by była kampanią docierającą do szerokich rzesz społeczeństwa. I ja myślę, że on tutaj, ja tak odczytuję jego intencje, akcentuje bardziej nie aspekty partyjne, nie aspekty polityczne. On chce być w polityce, ale jednocześnie pokazać taką humanistyczną twarz polityki. Polityki nie jako gry interesów, nie jako czegoś, co jest chwilami bywa cyniczne, ale coś, co szanuje człowieka. W centrum polityki jest człowiek. No w pewnym sensie taki też miał być Paweł Kukiz, prawda? No tylko to jest artysta, jednak ja bym nie porównywała tych dwóch postaci, ponieważ Paweł Kukiz jednak skupiał się na antysystemowym elektoracie i taki antysystemowy przekaz dominował w kampanii wyborczej. Szymon Hołownia zdaje się być jakoś wpisany w ten system, który jest, ale jednak ten twierdzi, że ten system no, w jakimś sensie, i on wymienił, jest dysfunkcjonalny i on chciałby to naprawić. Kto powinien się bać Szymona Hołowni? W cudzysłowie oczywiście. Komu może odebrać głosy, panie profesorze? Mówią, że Andrzejowi Dudzie. Uj, to w małym zakresie. Wydaje mi się, że przede wszystkim Kidawie-Błońskiej. Bo rzeczywiście z pieniędzmi może być różnie, natomiast wystarczy, że jego macierzysta rozgłośnia czy stacja TVN i okolice TVN-u, czyli to imperium jednak medialne ogromne, da mu, że tak powiem, antenę. To już jest niby bez pieniędzy, a może mieć reklamę w tym elektoracie, nazwijmy to liberalnym czy lewicowo-liberalnym, ogromną takie wejście. I w tym sensie wydaje mi się, że to nie jest postać antysystemowa. Rzeczywiście bym się z panią profesor zgodził, bo jest serca systemu. Przecież to jest ktoś, kto w tym TVN-ie miał swój program przez lata całe. Był też kreowany na pewną taką nutę, byśmy powiedzieli, tak wcześniej wspomniałem, lewicowo, prawda, katolicką. Coś takiego, co jest niepołączalne w sensie treściowym, ale w sensie wizerunkowym on to robił i w tym znaczeniu może mieć wsparcie. Oczywiście, że nie, może nie aż tak dużo w sensie wizualnym, namacalnym pieniędzy, ale jeśli by cały ten koncern, to imperium rzeczywiście się uruchomiło i go promowało, to dla Platformy jest to potężne zagrożenie. No tak, tylko jaki interes właściwie miałby mieć TVN, żeby proponować akurat tę osobę, a nie proponować, nie promować nikogo z Platformy Obywatelskiej? Przemodelowanie sceny politycznej i rozczarowanie Grzegorzem Schetyną. Kiedyś Ryszard Petru był takim młodym, wydawało się, czy dynamicznym politykiem, który miał to wszystko przemodelować. Oczywiście przy bliższym poznaniu tracił, nawet tragicznie tracił, to wiemy o tym, ale takie nadzieje w nim lokowano. W związku z czym dlaczego nie Szymon Hołownia? Zwłaszcza, że jest taka moda w świecie naszym, że te postaci telewizyjne wzięte z show jakiegoś, nie wiem, Ruch Pięciu Gwiazd we Włoszech, czy tam powiedzmy Zełenski na Ukrainie, a nawet Donald Trump w Stanach. Przecież to w takich przestrzeniach się to wszystko gdzieś formowało jako ludzie polityki. No to jeśli tak, to może być całkiem groźny kandydat, groźny konkurent dla tych kandydatów, którzy są umocowani trwale tylko w polityce. Tylko jeszcze dodam, tylko pamiętajmy, gdzie on będzie miał swoje okienko, gdzie on będzie przemawiał. No przecież, że nie w prawicowych lub publicznych mediach, ale nade wszystko będzie miał wsparcie, tak jak mówiłem, w tych przestrzeniach TVN-owskich. Myślę, że troszkę w publicznych też, jak wszyscy kandydaci, no, ale już będzie kandydatem, prawda, już będzie tak, oficjalnie. Kandydatem. Proszę państwa, a co wynika z prawyborczej debaty w Platformie Obywatelskiej? Czy widać zasadnicze różnice, jeśli chodzi o deklarowany program, postawę pomiędzy Małgorzatą Kidawą-Błońską a Jackiem Jaśkowiakiem? Czy są takie różnice, o których się mówiło i jeszcze przed tą debatą? Czy państwo troszkę stępili ostrze swoich osobowości w czasie tej debaty, pani profesor? Ja zasadniczych różnic nie widzę. Widzę natomiast, jaka jest Platforma. Platforma w takiej, którą twarz, której twarz daje Jacek Jaśkowiak i której twarz daje pani poseł Kidawa-Błońska. Dwie różne twarze, różne, ale podobne. Moim zdaniem więcej podobieństw niż różnic, więc ta debata trochę odpowiedziała na pytanie, jaka jest platforma, jakie są odcienie. Moim zdaniem jeszcze nie gotowa do tego, by w sposób aktywny startować w tych wyborach. Oczywiście prawybory są ważną procedurą demokratyczną, ponieważ w ten oto sposób Platforma może się odróżnić od innych partii politycznych, w których takich prawyborów nie ma, więc może akcentować swój demokratyczny charakter i to jest jakiś atut. Natomiast jest pytanie takie, czy w czasie tej debaty było coś mocno spektakularnego, co może się stać przekazem dnia, co może dać jakąś etykietę nadchodzącej kampanii wyborczej. Moim zdaniem czegoś takiego nie było i wydaje się, że Platforma stawia jednak na panią poseł Kidawę-Błońską i chyba ten czas polityczny mocno przyspiesza i jeśli chce realnie uczestniczyć w wyborach, to coś spektakularnego musi mieć miejsce. W każdym razie pan profesor, nie wiem, czy pani zauważyła, kilka minut temu też postawił na panią Kidawę-Błońską, mówiąc, że będzie się mierzył z Kidawą-Błońską, a to nie jest jeszcze takie pewne. Tym bardziej, że w Koalicji Obywatelskiej są inne mniejsze partie, które też zastanawiają się nad zgłoszeniem swoich kandydatów. Panie profesorze, co będzie, jeśli wystartuje kandydat Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej, a nawet Zielonych? O, to rzeczywiście mogłoby się skończyć źle dla Platformy, czy mogłoby się skończyć tym, że w drugiej turze byłby na przykład pan Hołownia. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że też Lewica jest aktywna i gdyby rzeczywiście znalazła Lewica jakąś kobietę rozpoznawalną, dużej rozpoznawalności i dużych talentach takich oratorskich czy politycznych, to ten ścisk wokół Platformy byłby coraz większy, a jednak rzeczywiście pani poseł Kidawa-Błońska nie wykazuje się energią charakterystyczną dla kogoś, kto by te wybory chciał wygrać, bo sama ta debata, te prawybory, oczywiście, że tak jak gdyby wszystko już było wręcz ustawione, ale jest jakąś szansą, czy była to jakaś szansa wejścia w bardzo ostro w kampanię, no tego kto wygra, no wszyscy się spodziewamy, że wygra Kidawa-Błońska, ale to wejście no naprawdę mizerne, no bo co zapamiętaliśmy takiego twardego z całej tej dyskusji, no ja przyznam szczerze niewiele. To na koniec mamy już bardzo niewiele czasu, poproszę o słowo komentarza na temat tego, właśnie o co według państwa chodzi Konfederacji, bo tam też rozpoczął się proces wyborczy, mówią, że to są jedyne, oni sami, Konfederaci, że to są jedyne profesjonalne wybory, będą zjazdy regionalne, elektorzy, na razie prowadzi Krzysztof Bosak. No słabe są szanse na drugą turę, ale co może osiągnąć Konfederacja? Po jednym zdaniu dosłownie, bo patrzę na zegar i nie, właśnie minutę mamy, proszę bardzo. 1 200 000 osób głosowało, wyborców głosowało na Konfederację. Moim zdaniem chodzi o powiększenie elektoratu i promocję idei, które są w Konfederacji bardzo jakby czytelne, ale o promocję tych idei. Panie profesorze? No tak, no promocję idei, wzmocnienie się w elektoracie. Tutaj jeśli rzeczywiście Krzysztof Bosak zwycięży, to ten nurt narodowy raczej będzie wzmacniany i to jest szczególnie dla Prawa i Sprawiedliwości groźne. Ponieważ troszkę zaniżyłam ten czas, mam jeszcze pół minuty, czy ogólnie liczba kandydatów sprzyja procesowi demokracji, sprzyja frekwencji, pani profesor? No, na etapie tego czasu, w którym jesteśmy, jest to niezwykle ciekawe dla wyborców, bo mogą z kimś się zidentyfikować. Natomiast ten czas będzie nie równa się czasowi kampanii wyborczej. To zobaczymy, kto będzie startował w kampanii wyborczej. Wtedy ta scena się trochę wykrystalizuje i zobaczymy, z kim Polacy będą się identyfikować. No to jeszcze pół zdania, panie profesorze? No jest ta różnorodność, bo pojawiają się kandydaci jak gdyby spoza dwóch głównych nurtów. Wydawało się, że po eurowyborach, czy przed eurowyborami, że będziemy mieć tylko z dwoma blokami do czynienia. Tego jest więcej i wydaje mi się, że ta dynamika będzie w tym kierunku, tych zmian społecznych, sympatii społecznych w tym kierunku się rozwijać. Dziękuję państwu bardzo. Profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję. I profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy